الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ملتل تاريخ خيانا بانو خوار تاوي وصولي خشي وناخشي فريانجية. تنيا ملتك استحقاق حياتي هس لايقك زندگيبك وك انسان زندگيبك كمسؤولية وزيفة خوي بناسي ولا وزيفة خوي لا نرى سادة ترين وزيفة كإنسان هسي حتى هرچي جاندارانا هسيان عبارة الوك إنسان لسر حق خوي بيت جواو دفاع لحقك ميكروبك بوشكلانينا تا اجيت حشرات ورد ورد تا اجيت حيوانات درش درش قشتي ام خصلتي هس كلا سر حق خوي دفاعك اما حق بو انسان قورترا حق بو انسان هل اولية مثلا ميشيك مروشيك شنك ازاني لو حدودا خلاصه بيتو فرق قورتر لوا زندگي انسان شنه قورت حق انسانيش او نه قورت ملتك وقت بناو يك ملت بيكو زندگي اكا لسطح ملتك ايش حقوقك مترح بوي هلوا هر فرد حقيقي هس الاحد ابو خوي لفرد زياتر شن فرد لنا وخانواديك زندگي اكن حقوقي كان هسك شريك بيكو ملتي كيشك ليك مملكة زندگي اكن ليك جامعة زندگي اكن اماني شك حقوقي كان هس شريك بيكو حق هر فرد لأفراد ملت حق منا حق هر فرد وكمن حق باقي أفراد فر مملكته وقتك جماعة الإنسان يل خويا نيا ناو نيا ملت اشي وك يك ماو وك يك خانوادة حقوق خويا بشريك بزانن لتك يكترينا وحاضر بن هروا انسان دفاعك لخانوادة خوي لحقوق خانوادة خوي دفاعك لحقوق تواو او ملتك اگر ملتي او نوريابو او نبا ايمانبو او نإحساس مسؤوليتي كرد كوقت حقوق الملت تامالبو لقشيل كريا لسري بيت جواو او ملت استحقاق حياتي هز هرچن فلان فرد زرر لخوي نكفتوه ممكن يك نفر تائيسا لأم نظام اجتماعي ايرانا 30 سال 40 سال زندگی کردوه فره رفاهی بوه فره خوش گذرانوه تی حقوق درآمد احترامی بوه نفوذی بوه لهر اداره که هر چکی وطوه فرمو قربان قربان جاویان داوه تو هیچ چکی کم نوه بو هیچ چه ماتل نوه ام یک نفره ناوی بشه من چم کمتا لخم و خم مانو بکم اگر حیوانا اتوانی وا بشه اوی چه حیوانه نه حیوانه وک مروچه چون که مروچه لسریختی نجواو مروچه خواب به طور غریزی هم بستگی که پیان داوه شهر مروچه ایک احساس مسئولیتی یعنی هست لبرابر یکو نه حیوانه فره وحشی و درنه مثلا ریوی اک گرگ اک که تیکل نوی لتر حیوانات ترا اگر او فرده و احترامی بوه زندگی خوش بوه خوی به حیوان ازانه و خوی به انسان نازانه بله لسر خلق نیت جواب بیش من شب کم بوا چه ظلمی کم لیچو و تا ایسل خمو اظهار نارضایی تیب کم ولی اگر خوی به انسان ازانی اگر خوی به عضویک لم ملت ازانی هر ظلمیک لهر فردیک لأفراد ام ملت کریاوی درست و سل او کریاوی اگر انسانیک شرافت و حیثیتی بوی وقت اروی لجگه که لاداره که کاری که هست مشکلات اجتماعی بو پیشته للحاز مالی و دردی سره مطرح بوی تماشا که امتياز بو او قائل ولي اگر مردم هجار وفقير بي جوايا نادريتو اشي قيني بي لو واخوي ما قلت الاجيرية لنزر خلقا قيني بي لو وا امتياز اوين بو اگر كسي مثلا اريت ناو صفي ما ملفكا اريت ناو صفي سوار اتوبوس بي وك شارغلي كخطيان هسو هاتو چوكا تماشاتك زيارة احترامي بو او قائلا اي خنا بردي قران او يعني شا يعني حق اكريت ناحق ناحق اكريت حق يعني لبرخاتر او كس حقي فامالكا او كس اقر شرافتك اسلامي وانساني بو اشي قيني بلوا قيني بلوا كزيارة احترامي بو قائلا چونك وقت بناو انسانك لمملكتك زندگي اكا اشي حقوقي مساوي بو ديگران قائل بو خوي قائل بي حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمانك رسالتي بو هاتوا كا اگر درو نوي وضع بشد لامروخ راو تربوا اجم اگر درو نوي چونك براسي كم جيگي الدنيا لطول تاريخا بقرع ام دوران اخيرة كملت ايران ديا فاسد و چپل و كثيف بوا اوج فساد و كثافت بوا ام دورانا كأم ديمانا كأميوارم آخري بي شاید مبالغة نوه كديجين دنياي هزار و چوار سلطال لموبر بقر ام دورانا كأم ديمانا لإيرانا فاسد و كثيف بوا طبقات امتيازات معقول و نامعقول زور دارو بزور دولمن و فقير حد شي جولنا حساوة لنا و خلقا بوا کسی دولمن بو کسی صاحب قدرت بو صاحب دسالات بو مردمی اکشت مردمی تعالان کرد کسی نو بیجه ناحق تا مثلا مشهوره کس کل عربیا مربوط بو با او عرفا با او نوع زندگیا الحق لمن غلب هر کسی زوردار بی او حقیا قانون بشریت اما بو زوردار حقیا وقت ایسا زوردار هزاران انسان کشه هیچ خبر اکنیا ولی مردم دجانه کنن جرمی گوره تقریبا شتیک بو باو جره البته ناونه چپل ولی اوک اما بو تقریبا هر کسی زور دار بو هر ناحقی که اکرد هیچ اشکالی که نو ولیکن کسی بی زور بو کسی بی دستالات بو بی سرمایه بو هر چی که بکریای بکردهی به ناحق حسا و کریا پس نه چطه بنی نشدی خواهد او نه اخر انیشه تو دواره فاینیه تو خواهر او خواهر اخواه اجتماعا خواهی متعال نوری که هناز بو بشریت هدایتی که هناز برنامه که هناز که او بزمو بساته بکالو بی بشر ریگه زندگی خواهی بدوزیتو ام گشت بانو خوارو ناحساوه لبین بچه حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه مأموریتی پیا کرد ملتی لأوج زلت و بدبختیابو برز یعنی کردو عزت و عظمت و گوری پیاندا ملتی که اونا مظلوم و بیچاره و نفام بون خویان بدست خویان کچیکیان درست کرد پرستشیان کرد ملتی که سری اخفان لبرابر انسانیل ترو لبرچا لبرو او انسان زوردار بو لبرو او انسان ظالم بو که مولانا اقبال لاهوری علیه الرحمه لما ردائجه بحث کرد لباره وضع انسان واس ایجه آدم از بی بسری بندگی آدم کرد چونکه بصیرت و درکینی انسان اچه اویت بنده اویت مادون انسانیل تر گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد شخصیت خوی کرده فدای پادشاول تفسیر فرزریف یکا ام پستیه که انسانیل لبرابر پاوشاول و لبرابر ظالم ویل و سرخفنن ایجه یعنی از خوی غلامی زستگان پستر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. سگ گشت یک نوع، افراد یک نوعن. هرگز ایو دیتانه سگ بچه تا سجده لبرابر سپگیتر و سر بخفنه کس چطوائه ندیه او نه انسان طبیعتی پست به لسق پستر به کابرا شاس دولمنه زوریت مقامی هست نفوزیت ارتشیت نازانم دیتانا چون اکفن سر مقلات لبرابر یو چه سهیه او نبه شرفه هیچ چه وک مولانا اقبال جدی اوا بشر به شرف و به شخصیت بو اوا سر لشیویا بو اوا ارزشلی لگم بو اوا بانو خواری تیار درست بو اما امور الهیه هاتو سر و سامانی داب موضع نمونه ایت لرفتار اما اموره او بو که مردمی سیر او کرد ام بانو خواره نبه معموری مردمی سیر او کرد لتک هرچه افراد او کرد رفتار کن خوی هاتی و مردمی نجات داغا اشه اگر قرار به احترام بو کسی بگیریه احترام پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنه بان تربه لخلق او مردمی چه سیر بانو خوار بون فرا احترام قائل بون احترام غیل دنیایی نا احترام دینی كعبارة لو هر حقي اجنبي قبولي بكي احترام دنياي فرمو قربان لبركسي هلسي لبركسي هلنسي فرمو جورو فرمو لبرو برو ام جور احترام دنياي ولا خود او ذات بزرگوارا اما يترك كرد بمسلمان ولي او افراد ببخت وافير او قشت الزلة تسي وحقارة بون وقت مسلمان بون نشان يعني داك ايتر انبانو خوارن ميني خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نجات دهنده بشریت هاتی لنا و مجلس دانشتوه مردم سیر بون احدی لبری هم نساکو لبره لبرشاویان تالبو مسلمان گل اوان لبرابر شاغل و حلسان ایسا لبرابر ام ناجیه و چون حل نسن لبرابر ام نوره و که دنیای تاریخی روشن کردیسو چون حل نسن سخت بو لبرشاویان اما حالیانی کرد فیریانی کرد که حل نسنو پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم وارد مجلسی کو که جماعت قرار بولو مجلس داب نشین فرمو فرمو نو جی خالی کن فرمو قربان فرمو قربان اما یه ترک کرد بیان لا اولو عادت یان بو صالحا بو فرمون بو اهات له هر کنه کا جی بوای لینه دا انیش لجور مجلس او بوای لنا وراس مجلس او بوای حتی سر وقت بو لناو کوشک نادانیش دیگه یعنی وقتی هاتیه مجلس که هر کس لجگه خوی دانیش دیگه او لکوشک نی که دانیش دیگه اعضای مجلس که که بون هر او انسان بود پرست بون و خوی نجات یعنی دا خوی کد یعنی انسان تو خوا اگر قصه لما قولی بکریه چی بقل پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ما قولا لبر دین نجم هل لبر عقل عقل عقل حساوب که چی هاتیه اعبو جور خرمتی کدوی به بشر بشری لو گشت بربختی و فساد و ظلمه نجات داوی شخصیت انسانی او نبردوی تبان لکوین دنیا اوینن کبان و خوار نوی غیر لمکتب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لکوین دنیا اوینن رهبر و نجات دهنده لتک افراد عادیا لحکر چی بار و وکیف زندگی بکن لحکیچ کونی کانیو و نیا بو حساو يشا بحساو عقل بحساو دين ناجين بحساو عقليش قورترين وخوشويسترين انسان ويل بو هر انساني كإنسان دوست بي كبشري خوشقرك بي عبارة لپیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم اگر كسي ديني چي نوي اگر كسي پیغمبر اسلاميش نوي فريهن لدانشمن ويل كمسلمان نين تحقيق كم راجع بشخصية پیغمبر صلى الله عليه وسلم هل لروي تحقيقك نل روي هو حالي بويت الذين كو دينيان قبول كدوه نا وقت اتماشي ام شخصيتها كان كتشي كرد چون بشريتي نجات دا وخي چوني رفتار كرد لبرابر يوصر احترام خفنن اقرارك ان كقورترين انسان عالما هل لروي تحقيقه تنهاوا جا فكري ليب كانوا مسلمان كان ايما بيرو او محمدين صلى الله عليه وسلم ای بوچه رفتار من واسم من تیمن او ام جماعتا حلستم کنو خو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم به حتی ناو کس لبری حلسته اجازه نادا کس لبری حلسته آخر من خاک پای پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اش حساو نا کریم او اجازه نادا کس لبری حلسته من چی لیاقتیک مز بچ حقی بچ قانونی اسلامی ملزم لبرم حلسته تو اما چس اما رقي محمد ويالكريا بوتي اقر رقي محمد صلى الله عليه وسلم نشيوياي فره زنند بوكار بو جورمان ناكر كمن تيم مالو هلسن ولي يك نفر لمن مسنتر ريش شرمو بباوك من اشيه تيت مالو سلامك ابل الوتيك وجوابيانو اما اخلاق اسلامية بو توامان دي هاتلا لبرو الظالم وزور دارغل خائنغل دين فروشغل ريغي اسلاميان ليمان تيك دا ريغي بتفرستيان دوارة تازكر دو بومان بتفرستيان اشي يعني هل او بانو خوارا اساس اسلام بانو خواري لبين بر ولي لم شوار دقرنا شياطين بانو خواريان درس کردو اهم انقلابك لإيسي ايرانا هست بو قشتك من جملة هر امن مونيكي امن موني سادس كلم مجلسا قشت من ديمان يكي وقت من تيم شلشلو فن سال عمر ما لبرم هلصنو ولي يك نفرتي شص سال حتى سال عمري لبري هلناسنو تخوا اما اوابا اما اخلاقا اما تيجن مسلماني مطلقا اما بوي مسلماني ليناي اگر قرار به هلسانه و درست به اشه لبر او شد حتی ساله هلسنه و نلبر من اما نمونه بوچکلانینه لمکچنه ریگه اسلام من گم کرده باقی مسائلیش تماشای بانو خوارد که تماشای کاخلد که و تماشای مالل کاغلید که تماشای هل لشارک واحده زندگیه لأشرافی و مجلل بوینه برو مال انسانه کن تریش بوینه رشو روت برسی محروم نمونه که بچاو خمدی ملتارانا لبر دوکانه که وابزانم لو دور شارزاو امانه بو ماشینه فرفر مجلل و اشرافی ویسا دو دانه منال لناو ماشینه که بون ماشینه که فره گوره بو لناوو تقریبا کایه انتیا اکرد بو جورا اسباو بازی فره لناو ماشینه که بو خریبون کایه نکرد من اشتیا خریب بوم عبور مکرد تماشام که دو دانه منالیش لقراغ پیاروکا ویساونو هر وقت پیانه که دو دانه منال روتو فقیر معصوم پاک بیگناه حالت ام منالی لکه تماشای منالکان نو ماشینکه یعنی اکل منی جلب کرد براسی ایتر و ها جلبون ویسام لجه خوما نمتوانی بکف من ریاض هر وانی نکان هیچی کیچان نوتای البته قصیانه کد بیکو ولی من نمجنف حدیش مناکد بچ من زیکو بو قصیان بین شونم هر اوک ایان روانی بو منالکان لنا و ماشینکا باعث او بو کمن ایتل لجولا کفتن نمتوانی بروم تماشام که دو دان دوکان بو یکی کان اسفاو وسائل کایا یکی کیچان میو فروشی کابرا هات خوارو شو دوکان اسفا و وسائل فروشيكا قصي اكل تكمن على كالا نو ماشينكا كتامي يسجركا اوش اشاريكا او بعضيكر اسفا و بعضي بو سند لحالكا براسي شاير قيمة دو هزار ثمن هزار و فان ثمن اسفا و بعضي لنو ماشينكا لبلدم دو منالكا بو يكي كان اشاريكا فلانا اسفا و بعضي مدركا فرخاصة فلانا اسفا و بعضي چي اول هاولي نو ماشينكا لو دوا نقداري ميوي سندو هاولي نو ماشينكا ام منالي لا بمنتهاي داخو حسرته و اعواني بو او دو منالك هان لناو ماشينكا لو دوا يكي لمنالكان توسانيش بوشي شكر دادرياو يكي لمنالكان هروا وقت تفريحكا اصلا بي او احساس احتياجكا دسي كتا لفاكتي شتيكا بو او اسيفيكي درهاورد قطيكي ليداو فريدا فريدا كفتناو جوغا كآوي فيا اچو جوغا اوكي فيا اچو چلكاوي كسافتي جفت منال هرچی داخو حسرت لدل یان درشو رایان که بو دانه سفکت که قبیلی گیری او کفت و ناو آوکا اما چتی بو بچاو خم دیمه اشی 20 سال لمو بر بوه تقریبا 18-19 سال لمو بر جفت منال رایان که دی بشون یا آخری چون ناو آوکا چو قل یان کوش یان تر بو گردیانو گردیانو چه هاول یان آوا نوره یان کل بیکو او یکت قفی که خوال او یکتیتر قفی که خوال آبم جولا جا بشر خوی بشر بزانیت و اعما منظره زندگی کردنی به خو من نجم او دمنال معصومه لنا و او ماشینا گناه کارن ولی نفرین لو جامعه که طبقات بو جوره تیابه که او مناله لعا بو جوره لناو که یکلی و میوا غرق بن قطه بو جوره بورن لبر بی احتیاجی فریبن ولی او دو مناله که تر او بغنیمتی بزانن هرچه دافو حسرتیان لبیر بچه تو که سیفه کفتست ناو چلکاو دری تیرن و ایخون ایتر هرچه دافو هرچه روانین پر حسرتیان بو گشتیان لبیرو شو اما نمونه که با زندگی جامعه ایمه هر امشار ایمه چه نمونه و مسهره کلمه تواهو ایران مسهره امسهر اما چست؟ حکومت تاغوتیه حکومت تاغوتی تاغوت کلمه که قرآن فرمه عبارت لوه چتیک ده خود ارزش فری پی بدریه او پی اجن تاغوت انسانیک لانسانه لتربیاتر ارزشی بو قایل بی او انسانه لیت تاغوت برا کانم من جمله نمونه کی اگر لبر من حال بسنو لبر یکی تر وقت من حال نسنو لبر انسانی که لمن مسلم تر حال نسنو منیش او متاغوت اگر منیش غازی بم منیش نفرین خواهم گریتو با اقلن لم مجلسا او نمت رحت کم که اقلن نفرین کم نگریتو زندگی تاغوتی یعنی زندگی که بانو خواری دوی ما قولو نا ما قولی تیابه کلمه تاغوت که قرآن فرمه لرشه تغیانه تغیان یعنی لحدود و انازه در چون هرچته چنه واقعا ارزشی هست لو حد زیاتر ارزشی بره او چته اویت تاغوت بحث لباره ارزشی لوا و هرچته لحدود خوایا ارزشی بره بحثی که طولانی هل یقرم به توفیق خوای متعال بو یک شو مستقل که بزانین ارزشی چنه که و چچته اویت تاغوت جامعه ایک تاغوتی بو یعنی دینی نوی ام اوزاعیه تیا پیشته ام بانو خواریه تیا پیشته جا بانو خوار لحقوق مادیه یا لحقوق معنویه بانو خوار حقوق مادی او کسی فره هست کسی کمی هست کسی لناو کاخا زندگی غیر کسی کاغلی که دست نا کفی تیا دانیشه اما مثلا بانو خوار مادی کسی کراوات دو سطبنی حال ملیه کسی یخی کراسکی شر نتوانی پی نیبکا اما بانو خوار مادی بانو خوار معنوی عبارت لوه کسی که تناو مجلس مردم برزفا حلقه لبری ولی کسی تر به مردم لانه خاتوله اما انا گشتیان نشانه ولی زندگی تاغوتین جامعه اسلامی اشر رن تاغوتی تیانه به اما انا گشتی لبین چه خواکو مکبه هدف اساسی انسان ولی که خاص لدین بلغن اما سکه ام جامعه تاغوتیه لبین بچه پاکو بوه جامعه توحیدی لجیه دا مرزه جامعه توحیدی لیک حکومت اسلامی امکانی هست یعنی یک ما فوقی بوه بشر ایتر ما فوق درجه درجه و سلسله مراتب نوی فلان لجور فلان و فلان لجور فلان و فلان لجور نه یک ما فوقی هست فقط خوا لبنو ایتر انسان الحقوق یا مساویه قشتی و سیک هیچ بانو خواری لبین یانانیه و با یک نظام و یک حکومتی که اسلام دستوری داره که چست که قرآن دستوری داره که امسا لباسی یک نفر با قدرت مال با قدرت ثروت نفوذ خانواده ارث به هر جوره حکومت که بسر خلقه یک ادل افرادی که آگاهن نسبت به مسائل جامعه اوان حکومتیان بده سوابه حكومة إسلام حكومة الشوراس وأمرهم شورا بينهم كقرآن فرمي حكومة فرد نية فرد حقي نية حكومتك وأمر نهيتك شورا حقي هس حكومتك شورا بهر جوريك خوي ميلي هس تقسيم وظائف نيروغل أكا بدستجات مختلف جامع بو جورا أصل هدف برنامه إنساني لك كلا إسلام بلغن واخوش مردني كخريك زحمتك يشن تلاش اکن دیان فدا اکن لإستراحت اگذرن لزندگی اگذرن لأولو بزانن هدفیان شست بو چه اکن بلا کانم فقط بو او که یک حکومت بو جوره بوجود بی که او حکومت بتوانی جامعه توحیدی بنیت جگه ام جامعه تاغوتیه که لو جامعه توحیدیه اولا شان جامعه اسلامیه مفهومینیه هیچ شانه او کسا و لطرف شوراوه اكريتا رئيس قوة قضائية اكريتا رئيس التش اكريتا رئيس قوة مجرية اكريتا مثلا رئيس قوة آموزش چونك قوات قابل تفكيك لإسلاما اكريه دويت شوار فنش قوا كغشتي موجوديتي لترف شورا وبدسته او يك نفر بيتنا او مجلس بوجورا لتفرد عاديا كهيج كسي نايناسي فرقي كان نبي وقت بام عشاش بزريا لبيرم سوقيناكا لو دانش بشاك مانكين جامعيك بوجورا مطلوب ايما هول بو اواغين ايسل الان وفر تكليف بو ايما مترحب ومبقين جامعي بوجورا اشي فر زحمت كيشين شت قورو ارزشدار زحمت قورو ارزشداري قلكا بخورايو بمفتناي تدس انسان جامعيك بوجورا كمثلا او كسواهال جور جوروا بچيت اداري لتك يك نفراك احدين ايناتي بچيت اداري وكيك لتك يا رفتار سكريه اما هلوان مفتدرس ناري زحمة تلاشي فريق لك يكيك لتلاشي لك انسان بيكا عبارة لمكا بتواني بتوري يك نواخ اعلام الرأي بكا رأي خوي اعلام بكا اعتساب عمومي نوع اعلام الرأي نازان جنفتوتا فيرك جناب ازهاري نخست وزير تفم نخست وزير مسلسل ننخست وزير ايمان ننخست وزير عقل ننخست وزير فهم وشعور نخست وزير فقط تفم مسلسل تجي قصب في اتكجم ام نوع نخست وزير ام تعجيب غريبة سخوان راني افرمو شت شرن ذلك نل الحاز سياسي وهل الحاز قانوني قانون السادة هل كسي مختصر الى قانون اطلاعي به بزوان ام اغاهات بزوان نخست وزير تفنية و قروة بانسر او ملتا كتشتوا قبولكا كموجود ابو جرب كرية الرهبر بو ملت تسنين بقري اي فرمو اگر كسيك اعتساب بكا نروية السركار ايجين خوقي بورن اگر غيبتي طولاني به ايجين دريبتن وانتظار من هست مجلس الشوراي مليج قانوني لما ورده تصويبكا براسي هروا بانسر مجلس الشورا نا نخص وزير نخص وزير هل شي هست هر اوسا ولم مجلس الشورا اشي تشني مسخره به كنخص وزير مسلسلي وتفني انتظاري به تبقى عارضوي او هرشي غلطة بداو قانون تسويب كن برا كانم بعض قانوني هس بين المللية يعني لأول وترحكي تهيابي لو دوام مملكة للي انزايا كن وتصويب يكن يكي لم قانون ولا قانون بين المللية كارا كتصوركم نوزة بالصالة لموبر من لا تاران ابون كبحتي فرق جرم وبرزبو وايرانيش تشكل للصديانة كمين حسن بخمار ايرانيش امزاي كدو تعهدي كدو تبخ قانون بين المللية كار نا قانون داخلية ايران كبيجي بميل خم ايقورم تبخ قانون بين المللية كار كار من دقى الحقوق بجيريا الحد شبون اجازيان هس اعتساب كن بو مطلبك هسيان يا درك في مطلبك يا الناس صحيحة أرونا وسركار يا أجر صحيحة بجوا بقصيان الرصيدة دي أكريتو جوا مثبتين في أدريه أما تبقى قانون بين المللي كار لحقوق طبيعية هار حقوق بجيريكا كارجر يا كارمن نخص وزيري أو ندركي نوي بيجي تخوا وقت من خريكم قصيكا كم دايك نفر بلو بي حالينكا اگر خود نازانی بیشاره لما ملکتا دانه بلو پیانه ویده بفرسی اما چو سیاست نافانی نخست وزیری که خوی وطی وطی والا من لسیاست بلو نیم هر رو بسر نخست وزیری یعنی اداره مملکتی اداره مملکتی بی سیاست ناوی ایو هر رو بانسر سیاست کیونت اجرای که دستورو پی ادری اجرای که هم مسلمه غیره و ناتوانی شتیتر بوی لو دوا خريك الدم لمسائل قانوني أغابي أو قانون بزاني شني الرسواي بو مملكة كل آخر إنسان كان تر لمملكة يلترى لنزيك وإيرانيا الندية مسخريان ليتي إذن تخوات ما شاك أمي التي سيو فنج مليونية إنسانك نفام بوجور نخص وزيريا خوي إقرارك سياستنا زانم هرشي كيجي خلاف قانونا خو آخر أقربيتو خلاف قانون رفتارك فرقي هستا سريحو علني إعلامي بكا صدقوا علني اعلام يكا كاشيوابي واشيوابي واشيوابي ولو دوا انتظارم هس مجلس الشورى الملي تصيبي بكا آخر نزان بي سليقة بي صواد مسلسل بدت مجلس الشورى الملي مسلمة كدولتية مسلمة كرستاخيزي الرسوات ولي اونيشا وقتو بي شعور نين كتشرن دي بوجورة تماشاي قانون بين المللي كار نكن اذانم شخصيتي كانية يكا يكا استثناء سيانادوه ولي ذات مجلسك مجلسي بستو منحتو بشخصيتا ولي بالاخرى انساني كان هاتيا كتشاري بيتو مطالعي كتبك بزاني قانون بين المللي كار چه ايجي وچتي بمجورة خلاف قانون بين المللي كارا اوان شو اول الرسوان چت بوجورة بقولو بكنو تصيب كن اما نقشتي بجي خوي هرشتي اخر